jeszcze, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Więc skacz się do góry jak jebane kangury. Skacz się do góry jak jebane kangury. Skacz się do góry jak jebane kangury. Skacz się do góry jak jebane kangury. Skacz się do góry, skacz się do góry. Skacz się do góry jak jebane kangury. Skacz się do góry jak jebane kangury. Skacz się do góry jak jebane kangury. Skacz się do góry, skacz się do góry. Teraz nie czas na politykę, to nie jest czas na logikę. Nadszedł czas na pieprzoną gimnastykę, więc skacz się do góry. Najwyżej ja cię dam. Raz, dwa, raz, dwa, ty jak chcę biegie. Leroy psychopata znowu odpierdala meki. Nawyki zostały mi jednak takie same. Lubię robić kawałki odjechane, zamotane. Psycho i tym podobne sprawy. Pięć osiem mojej ręce, przyszła chwila rozprawy. Stawy, czas tak wyrężyć. Najwyższa pora, aby trochę się sprężyć. Więc skacz się do góry jak jebane kangury. Skacz się do góry jak jebane kangury. Skacz się do góry jak jebane kangury. Skacz się do góry, skacz się do góry. Skacz się do góry jak jebane kangury. Skacz się do góry jak jebane kangury. Skacz się do góry jak jebane kangury. Skacz się do góry, skacz się do góry. Leroy znowu kapie ponownie na scenie. Kolejny koncert, następne miasto. Znowu w gardle mi cholernie zaszło. Więc skaczcie do góry, skaczcie do góry. Czas wypierdolić za okno garnitury. Przedstawienie, czas zacząć. Show must go on. Zadam pytanie, komu bije dzwon? A baba do mnie mówi, jesteś chłopczem psychiczny. Nie to bali, mam młot pneumatyczny. Drastyczny jest przebieg mojej choroby. Kiedy mam mikrofon, nie mogę ręczyć za szkody. Mam pomroczność, ja to, a może ciemną, nie pamiętam. W telewizji znowu ktoś wojnę rozpętał. Ja ciągle w mojej głowie czuję ten dziwny szum. Skacz się do góry, bum, bada, bing, bum. Skacz się do góry, jak jebane kangury. Skacz się do góry, jak jebane kangury.